atmosfera sărbătorilor cuprinde din nou Brașovul. Un eveniment recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Doi muncitori prinși sub un mal de pământ în Craiova, unul dintre bărbați a fost găsit mort în urmă cu puțin timp. Socialdemocrații încep protestele împotriva așa numitului stat paralel, care i-ar împiedica să guverneze. PSD lansează hashtagul Ajunge, primul oraș care face pregătiri de proteste, Craiova. Credem că e momentul ca oamenii să spună ajunge, am înțeles, am văzut ce tot se strigă în piață. Credem că totuși țara asta ar trebui să fie o țară normală, în care parlamentul să legifereze, în care guvernul să guverneze. Procurorii DNA au dispus urmărirea penală față de primarul din Constanța, Decebal Făgădău, și față de fostul edil Radu Mazăre. Precizări de la Parlamentul European: nu vor fi interzise produse precum shaorma, gyros sau kebab. De fapt, Comisia Europeană a elaborat o propunere legislativă care ar permite utilizarea fosfaților în shaorma, gyros și kebab. Iar profesorii cer măsuri de protecție în clasă și în afara ei, după ce în Teleorman o profesoară a fost bătută și batjocorită în școală. Prognoza meteo pentru început. La această oră ninge slab, izolat în Maramureș și Transilvania, iar pe litoral plouă. Vor fi ninsori locale astăzi în zonele montane și pe spații mai restrânse în nord-vest și centru. În rest, doar izolat vor fi ploi slabe sau trecător fulguieri. E vânt în Oltenia și la munte. Vreme rece astăzi în vestul, centrul și nordul țării. Maximele termice vor fi între minus 2 grade izolat în aceste regiuni și plus 9 pe litoral. În București acum soare cu dinți și 5 grade. Maxima va fi de 7. Ascultați știrile Europa FM. Doi muncitori au fost prinși sub un mal de pământ în timp ce lucrau astăzi pe un teren privat de pe strada Unirii din Craiova. Cei doi bărbați au fost acoperiți în totalitate. Mai multe echipaje de pompieri și de medici intervin acolo. Din păcate, în urmă cu puțin timp, unul dintre muncitori a fost găsit mort. Transmite Ana Maria Constantinescu. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, cei doi muncitori lucrau la consolidarea unui mal pe strada Unirii din Craiova la o construcție privată. Cel mai probabil din cauza precipitațiilor din ultimele zile, malul de pământ a alunecat și a căzut peste ei. Salvatorii au lucrat la consolidarea malului și au reușit scoaterea uneia dintre victime. Medicii nu au reușit însă să-i salveze viața. Echipajele ISU încearcă acum să scoată de sub malul de pământ și cel de-al doilea muncitor. La fața locului a fost trimisă și o echipă a Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Procurorii DNA au dispus urmărirea penală față de primarul din Constanța, Decebal Făgădău, și față de fostul edil Radu Mazăre. Cazul privește autorizația emisă pentru construirea unui imobil în zona centrală a stațiunii Mamaia cu destinație cazare și alimentație publică. La data faptelor, Decebal Făgădău era viceprimar. Vom reveni la acest subiect. Socialdemocrații încep protestele împotriva așa numitului stat paralel, care i-ar împiedica să guverneze. PSD lansează hashtagul Ajunge și stabilește partidul în ce orașe vor fi organizate manifestații. Ciprian Ioana. În ședința PSD se decid județele în care se vor organiza mitinguri, de menționat însă că premierul Mihai Tudose nu participă la această reuniune. Câteva informații din interiorul partidului au fost oferite însă de senatorul PSD Claudiu Manda. El a spus că la ședința de aseară au participat doar câțiva lideri locali. La întâlnirea la care am fost, 7-8 președinți de organizații acolo, toată lumea a spus că intenționează să organizeze meeting și am stabilit cumva ora 15. Tema. Să vedem dacă sunt oameni care ne susțin și pe noi. Și plus că sunt destul de multe abuzuri împotriva cărora vor protesta colegii noștri. Senatorul spune că deocamdată nu s-a decis dacă PSD va organiza un meeting și la București. Ce vor cere însă susținătorii PSD care vor ieși în stradă? Credem că e momentul ca oamenii să spună ajunge, am înțeles, am văzut ce tot se strigă în piață. Credem că totuși țara asta ar trebui să fie o țară normală, în care parlamentul să legifereze, în care guvernul să guverneze și în care fiecare să-și facă treaba, nu neapărat să apară unii să-i bată pe alții prin piață. Claudiu Manda a fost întrebat și care este punctul de vedere al greilor puterii, Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose. Domnul Dragnea nu s-a împotrivit. A fost colegi care au spus că doresc să fac. A fost o discuție dacă va fi sâmbătă sau duminică. A rămas sâmbătă, așa cum se spune. Nu am cum să anticipez eu poziția prim-ministru. Nu cred că va fi împotrivă. Am văzut declarația despre mitingul de la Dolj. A fost o formă de a nu răspunde la întrebare. E în regulă, dar eu cred că există posibilitatea să fie miting inclusiv la Brăila. După ședința socialdemocraților de aseară, au existat zvonuri potrivit cărora PSD ar pregăti și debarcarea lui Mihai Tudose din fruntea guvernului. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a dezmințit însă această ipoteză. Membrii PSD din Dolj vor protesta sâmbătă în centrul Craiovei, au creat deja un eveniment pe Facebook și au cerut primăriei autorizație. Sofie Dimulețe. Hai la universitate să le spunem că ajunge, este sloganul prin care socialdemocrații îi cheamă pe Doljen la protest. Un meeting va fi organizat sâmbătă în centrul orașului la ora 15. Întâlnirea va fi în fața Universității din Craiova, iar protestul se va desfășura pe întreaga stradă Alexandru Ioan Cuza din centrul orașului, după cum au precizat surse din partid. Socialdemocrații spun că protestează față de, citez, abuzurile statului paralel, tupeul celor care reclamă România în altelor porți, manipulările soroșiste, obrăznicia cu care vor să confiște votul și față de grupuri de interes care ne vor colonie. Am încheiat citatul. Trebuie precizat că traficul rutier cel mai probabil nu va fi afectat în Craiova, deoarece zona în care va fi organizat protestul este deja supusă unor restricții de trafic ca urmare a evenimentelor organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul Sănătății Florian Bodog anunță pe Facebook 2200 de flacoane de pentaglobin au plecat spre mai multe spitale din țară. Decizia vine după ce o femeie a murit recent la spitalul din Alba Iulia din cauza lipsei de imunoglobulină. Ministrul Florian Bodog susține că problema a apărut însă încă de anul trecut, când ministerul era condus de Vlad Voiculescu, și transmite acestuia că pacienții nu se tratează cu like-uri sau hashtag-uri, nu se operează cu share-uri. Ioana Sfârlea transmite din Alba Iulia. A fost nevoie să moară un om pentru ca sistemul de sănătate să se pună în funcțiune în cazul lipsei de imunoglobuline din spitale. Ministrul Florian Bodog a anunțat astăzi că în noaptea de duminică spre luni au plecat spre unitățile spitalicești din țară 2200 de flacoane de pentaglobin care să rezolve problema urgentă a lipsei de imunoglobulină, iar în următoarele două săptămâni vor mai ajunge și alte cantități ce vor acoperi nevoile pacienților din România. Pentru femeia care a murit sâmbătă la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia este însă prea târziu. Cazul a fost semnalat de fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu pe rețeaua de socializare, unde a precizat că Ministerul Sănătății cunoștea situația acestei femei, dar și a altor bolnavi care se află în stare gravă din aceeași cauză. Managerul spitalului din Alba Iulia, Nicoleta Coșarcă, a declarat că pacienta, în vârstă de 69 de ani, a fost transferată de la un spital din Sibiu, tot din cauza lipsei de imunoglobulină și că din 20 octombrie solicită zilnic imunoglobulină de la furnizor, însă fără niciun rezultat. Din Alba Iulia pentru Europa FM, Ioana Sfârlea. Profesorii cer măsuri de protecție în clasă și în afara acesteia. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită guvernului și parlamentului ca dascălii să fie protejați de lege, așa cum sunt polițiștii și magistrații, în cazul în care sunt agresați fizic sau verbal. Solicitarea vine după ce o profesoară din Teleorman a fost bătută și batjocorită în școală. Iulian Ochi. Sindicaliștii cer parlamentarilor și guvernului să scoată de la sertar un proiect de lege depus de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ încă din anul 2015, act normativ preluat de un grup de parlamentari, dar de care au uitat aleșii. Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hancescu. Așa cum sunt protejați și alți soldați din România, mă referesc la polițiști, dacă cineva agresează un polițist, asta înseamnă ultraj. Trebuie neapărat să găsească o astfel de soluție și organele abilitate de statului să verifice cu celeritate asemenea situații și să apară sancțiuni clare pentru părinții și elevii care agresează cale didactice. Această inițiativă a venit ca urmare a numeroaselor cazuri de violență din școli. Secretarul general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Cornelia Popa Stavri. Dacă în 2015 erau raportate aproximativ 19.000 de cazuri de violență în școli, atât asupra elevilor cât și asupra cadrelor didactice, acum aproape 70 de cazuri sunt raportate zilnic. Dar vorbim de cazuri raportate. Nu toate cazurile de violență în școli sunt raportate către factorii de conducere care înregistrează aceste situații. Cel mai recent caz de agresiune a avut loc în județul Teleorman. O profesoară a fost batjocorită și bătută de elevi în sala de clasă. Incidentul a fost filmat chiar de unul dintre agresori. Rate tot mai mari la împrumuturile în lei, indicele ROBOR la 3 luni în funcție de care se calculează dobânzile variabile pentru creditele în lei a crescut până la 2,21%, este cel mai mare nivel din octombrie 2014 încoace. Indicatorul crește accelerat din data de 18 septembrie, când era de 1%. Premierul Mihai Tudose va discuta astăzi cu vicepremierul Marcel Ciolacu și ministrul finanțelor Ionuț Mișa despre bugetul României pentru anul viitor. Bugetul va fi adoptat de guvern în ședința de miercuri. Și ce spun guvernanții? România va avea în 2018 un produs intern brut record de peste 907 milioane de lei. În aceste condiții, investițiile publice vor crește cu 25%, declară pentru Europa FM vicepremierul Marcel Ciolacu. Este estimat în momentul acesta la 97,8, dar credem că când o să termine, când o să ne dea prognoza INS-ul, noi credem că va fi un buget mult mai mare. Este cel mai mare buget pe care l-a avut România vreodată. Cei patru indicatori macroeconomici, șomajul este estimat între 4-4,4, avem creștere economică de 5,5 estimată și inflația care va fi plus minus 2 plus minus 1. Și deficitul? Am văzut BNR-ul că a dat 2,5 plus minus 1. Și deficitul? Deficitul 3%, nu se discută. 2,95, 2,97 va fi închis. Cum prevede proiectul de buget, educația, sănătatea și transporturile vor primi mai mulți bani. Ministerul Apărării va primi tot 2% din produsul intern brut. Ascultați știrile Europa FM. Precizări astăzi de la Parlamentul European: nu vor fi interzise produse precum shawarma, gyros sau kebab. Totul a pornit de la o dezbatere privind folosirea fosfaților în astfel de produse alimentare. Aceste clarificări vin după ce presa europeană anunța în weekend că shawarma ar putea fi interzisă, informații pe care Parlamentul European le consideră fake news, știri false. O ascultăm pe Iulia Verbancu. De fapt, Comisia Europeană a elaborat o propunere legislativă care ar permite utilizarea fosfaților în shawarma, gyros și kebab. În prezent, aditivii din categoria fosfaților sunt interziși, dar există câteva excepții. Ideea ca fosfații să poată fi folosiți în prepararea acestor produse a fost respinsă însă în Comisia pentru Sănătate Publică și Siguranța Alimentară din Legislativul European. Decizia finală va fi luată în sesiunea din 11-14 decembrie a Parlamentului European. Indiferent de hotărârea luată, în niciun caz nu vor fi interzise produsele de tip shawarma, gyros și kebab. În cazul în care propunerea Comisiei Europene va fi respinsă, utilizarea fosfaților va continua să fie interzisă cum este și în prezent, precizează Biroul de Informare în România al Parlamentului European. Începând din 1 decembrie, la Europa FM numărăm zilele și orele rămase până la venirea lui Moș Crăciun. Situația este actualizată pe site-ul nostru, europafm.ro, unde vă invităm și să vă înscrieți dacă vreți să stați de vorbă cu moșul. Au mai rămas 20 de zile, 10 ore și 48 de minute până la sosirea lui Moș Crăciun, iar Alexandra Stănescu ne spune povestea renilor lui Moș Crăciun. Au mai rămas 20 de zile până vine Moș Crăciun. Dasher, de exemplu, e renul cel mai rapid. Întotdeauna e primul la ușă, gata oricând de o cursă pe care sigur o va câștiga. Dancer e mare dansator, îi place muzica latino și ar fi dispus să danseze chiar și cu Enrique Iglesias, dar se aventurează și la un tango din când în când. Prancer are mereu la el o oglindă în care se privește din când în când, chiar și atunci când trage sania moșului. Vixen e campion în trucuri magice, dar moșul tocmai de aceea îl iubește. Comet e parcă desprins dintr-o altă lume. Înainte de Crăciun, moșul apelează la el pentru o ultimă verificare. Vrea să se asigure că toți cei care sunt trecuți pe lista sa de cadouri le merită într-adevăr. Cupid este un ren foarte afectuos, răspândește dragoste peste tot în jur. În plus, cântă fără oprire Joy to the World. Donner înseamnă tunet. Chiar are, de fapt, o voce de bariton. Se înțelege foarte bine cu Blitzen, care e rapid ca un fulger. Împreună fac echipă bună cântând duete. Rudolf, ei bine, e cel mai cunoscut și mai iubit dintre reni, dar nu a fost întotdeauna așa. S-a născut cu un nas roșu și strălucitor, atât de strălucitor încât noaptea lumina totul în jur. La un moment dat, Moș Crăciun era în mare întârziere și nu prea vedea bine drumul. Când l-a întâlnit pe Rudolf, l-a rugat să-i lumineze calea, iar moșul a reușit să împartă la timp toate cadourile și este atât de celebru încât are propriul său cântec. Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Mulțumim, Alexandra Stănescu. Sport, acum bună ziua, Tudor Ciurescu. Găsit, FCSB a învins-o cu 4-0 pe Juventus București în etapa a 20-a a Ligii 1. A fost 0-0 la pauză, dar în repriza secundă roșialbaștrii s-au descătușat împotriva ultimei clasate. Tănase a reușit o dublă, golgheterul Noere a ajuns apoi la cota 10, iar Budescu a marcat direct din corner în minutele de prelungire. FCSB se menține astfel pe locul al doilea la 5 puncte de liderul CFR Cluj. Tot ieri, CSM Poli Iași a învins-o cu 1-0 pe Astra Giurgiu. Golul a fost marcat în repriza secundă de veteranul Andrei Cristea la puțin timp după ce a intra pe teren. Dinamo se poate apropia la un punct de play-off, trebuie să câștige în deplasare la penultima clasată Șep și Sfântul Gheorghe diseară de la 20:45. Astăzi mai este programat meciul ACS Poli Timișoara Gazmetan Mediaș. George Pușcaș a marcat pentru Benevento și a contribuit astfel la primul punct obținut de echipa sa în Serie A după 2-2 cu AC Milan. Condusă în două rânduri, nou promovată a egalat la ultima fază a meciului prin portarul Brignoli, care a marcat cu capul în urma unui corner. Tot în Italia, Radu Ștefan a fost integralist pentru Lazio, care a răsturnat scorul în deplasare la Sampdoria și după 1-0 la pauză s-a impus cu 2-1, golul victoriei în minutul 91. Manchester City continuă să defileze în Premier League. De asemenea, condusă la pauză, dar pe teren propriu, prima clasată a învins-o tot cu 2-1 pe West Ham United și își păstrează avansul de 8 puncte față de Manchester United. În Turcia, Bogdan Stancu a marcat pentru Bursaspor în victoria 3-0 în deplasare la Konyaspor. Atacantul român a deschis scorul în minutul 7. Echipa națională de handbal feminin a câștigat și al doilea meci jucat la campionatul mondial, 31-28 cu Slovenia. Conduse cu 5-1 în debutul întâlnirii și apoi și la 5 goluri diferență, tricolorele au egalat până la pauză 14-14. România a condus aproape permanent în repriza secundă, iar Cristina Neagu a fost jucătoarea meciului și cea mai bună marcatoare cu 11 goluri. Slovenia reușise surpriza rundei inaugurale, învingând favorita grupei, Franța. România are 4 puncte, la fel ca Spania, pe care o va înfrunta mâine în etapa a 3. Amintim, primele 4 clasate se vor califica în optimi. Atât din sport, să mai spunem că diseară Anghel Iordănescu vine la Europa FM, invitat de Ovidiu Anițoaia în emisiunea Tribuna Zero de la ora 21. 13:15, jurnalul de prânz. La final începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Pornind de la incidentele violente din acest weekend, vă întreb dacă acestea vor aduce mai mulți oameni sau mai puțin la protestele anticorupție. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Toată lumea se mește. Flanco sărbătorește 23 de ani cu reduceri aniversare. Cumpără acum Smart TV Ultra HD 4K LG, diagonala 109 cm și Active HDR la 1999 lei. În plus, ai rate fixe în lei fără adeverință. Flanco, brand românesc din 1994. Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Ale-Gel. Ale-Gel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la 3 aplicații pe zi. Ale-Gel pentru picioare sănătoase. Ale-Gel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. A venit iarna, venim și noi cu oferte! La Selgros, între 4 și 6 decembrie, ai reducere 25% la gama de electrocasnice pentru îngrijire personală Braun, Philips și Remington și 10% la citrice, banane și pește congelat. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Tușești, la febră, îți curge nasul. Parcă ai sta în pat toată ziua. Descoperă efectul noului Teraflu Max răceală și tuse. Teraflu Max răceală și tuse conține doza maximă de paracetamol, admisă fără rețetă și tratează rapid cele mai supărătoare simptome de răceală și gripă. Noul Teraflu Max răceală și tuse, pentru ca tu să fii din nou în formă maximă. Recomandat persoanelor peste 16 ani, un plic la 4-6 ore. Nu luați în sarcină sau alăptare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Doar la EMAG ai extra reduceri de 10 milioane de lei. Mâine, 5 decembrie, se împlinesc 16 ani de când comanzi online de la EMAG.